NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het samenwerkingsverband van supportersverenigingen wil met de KNVB in gesprek over de maatregelen bij incidenten op het voetbalveld. Niet elk biertje dat op het veld wordt gegooid is gevaarlijk, zegt het collectief. Volgens de organisatie laat de voetbalbond zich gijzelen door een paar gekken. De maatregelen werden genomen nadat een supporter een aansteker gooide naar het hoofd van Ajax-ziet Davy Klaassen. Inmiddels is bekend dat die supporter een taakstraf krijgt van 30 uur. Hij krijgt niet de maximumstraf omdat de man al ernstig is bedreigd. Rusland heeft een oud-medewerker van een Amerikaans consulaat opgepakt. Het gaat om Robert Shonov. Die werkte voor het consulaat in de oostelijke stad Vladivostok. Rusland beschuldigt hem van spionage. Daar staat een gevangenisstraf op van maximaal 8 jaar. En om trekvogels boven de Noordzee te beschermen zijn voor het eerst windturbines zo goed als stilgezet. Het gebeurde afgelopen weekend bij Egmond aan Zee en Borselen. 'S Nachts vliegen er soms miljoenen vogels over zee. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby. Tot 9:30 zijn we bij u met het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Na 2 grote langdurige marathondebatten wordt er dan morgen uiteindelijk echt gestemd over het transitiefonds voor de landbouw. Met een bedrag van ruim 24 miljard wil het kabinet de uitstoot van stikstof landelijk dus verminderen. Maar hoe moet dat geld precies besteed worden? Dat is nog steeds onduidelijk en dat tot grote ergernis van vele partijen. En nog een andere spannende momentum, namelijk aanstaande woensdag. Er is een deadline voor het landbouwakkoord. Gaat het er wel komen, gaat het er niet komen? Het is heel belangrijk dat het er komt, want dan weet het CDA ook wanneer ze kunnen gaan heronderhandelen. Wat dat betekent voor de stabiliteit van het kabinet. En het allerbelangrijkste natuurlijk, dan weet uiteindelijk iedereen waar die aan toe is. Deze buitengewoon belangrijke finale week gaan wij bespreken. En dat doen we met LTO, oftewel Land- en Tuinbouworganisatievoorman Sjaak van der Tak. Stikstofgedeputeerde uit Limburg Geert Gabriels, hij is van GroenLinkshuizen. En hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans. En u kunt zelf ook meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL of volgens @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Ja, ik begin even met de gedeputeerde uit Limburg, Geert Gabriels. Van GroenLinkshuizen, het is toch wel een merkwaardige situatie. U bent eigenlijk bezig aan uw laatste weken, misschien maanden. Want u moet voor 1 juli nog een belangrijk iets inleveren. Dat moeten alle provincies. Hoe gaan jullie het allemaal aanpakken? U zit in een college daar samen met de Partij van de Arbeid. Jullie zo geliefde zusterpartij, misschien wel mogelijke fusie, potentieel kandidaat. En dan zit u daar in uw laatste weken. En dan zit de collega van de PvdA-huizen zit onderwel te onderhandelen over een nieuw college waar u waarschijnlijk geen deelgenoot van uitmaakt. Hoe gaat het met u? Ja, ik ben natuurlijk wel teleurgesteld dat wij niet in die collegeonderhandelingen zitten. Maar ik wens iedereen heel veel succes om eigenlijk het beste te doen wat voor Limburg nodig maar is. Ik vind het een heel net liefelijk antwoord wat u geeft. Maar dus blijkbaar kan je dus in grote zalen met allerlei moties en amendementen kan je juichend elkaar in de armen vallen. Maar als het echt spannend wordt en erom gaat, hou je elkaar vast, is het antwoord nee. Er bestaat een verschil tussen lokale situaties en landelijke situaties. Ja. Dus we hebben van tevoren niet gezegd van we gaan per se samen in een coalitie zitten. Wij hebben dat wel gewild, maar de Partij van de Arbeid heeft nu anders besloten. Nou ja, dat kan. Dat wil niet zeggen dat het heel goed is in een tijd dat er heel veel versnippering is, dat je krachten bundelt. Wat zegt het u over de mogelijke fusiepotentie van deze twee partijen, dat dit nu gebeurt in uw eigen provincie? Nou, ik denk dat er op verschillende, zoals ik net al zei, dat op lokaal niveau dat iets anders is. Ja, maar ik vraag aan u vanuit dat lokale perspectief, kijkend naar de grote landelijke belangen van deze twee partijen, hoe je dat inschat? Nee, maar ik denk juist dat we dat we het lokale soms ook moeten overstijgen en moeten gaan nadenken hoe kunnen we gewoon zo gezamenlijk, zo goed mogelijk optreden om eindelijk een keer in deze versnipperde maatschappij ervoor te zorgen dat partijen die goed op elkaar lijken en samen goed met elkaar kunnen, dat zij ook gewoon samen die vuist maken. Dus ik denk dat je dat op lokaal niveau af en toe kan knetteren en dat het andere keuzes gemaakt kunnen worden. Maar dat je dat niet wegneemt, dat je landelijk gewoon nog goede dingen samen kunt doen. We gaan direct uitgebreid met u doorpraten. Aan de andere kant van de tafel, LTO-voorman Sjaak van der Tak. Ja, ik zou meneer Van Tak even deelgenoot maken van een kleine gesprekjes op de redactie bij ons. We denken zo'n invalshoek en zo'n waar we het over willen hebben. En toen kwam u een naam vrij snel op de lijst. Die willen we wel graag aan tafel hebben. En ik zei al tegen de redacteur, ja, die zit midden te onderhandelen. Die zit allemaal conceptteksten door te nemen. Woensdag is de deadline voor het landbouwakkoord. Die heeft geen tijd. Kan je nagaan dat ik het op ben? Maar de grote vraag is even, waarom zit u hier? Dat betekent waarschijnlijk omdat u nog ergens een lobbyklapper wil geven. Nou, omdat ik van harte uitgenodigd ben met jullie te spreken over de wet transitiefonds. Ja, nee, maar nu, en ik vind zelf dat het daarover moet gaan, de transitie, zeker, waar we de landbouw naartoe gaan. Maar meneer Van der Tak, u bent doorgewind genoeg om mijn vraag goed te begrijpen. Niet alleen maar over een euro of twee euro's of een miljard euro deze kant op. Het gaat echt over, gaan we nou een transitie met elkaar aan? Zit u hier, wat ik een hele legitieme reden vind, en nogmaals, we zijn blij dat u er bent. Zit u ook hier om misschien nog even ergens een duw op te geven? Of misschien te zeggen, jongens, het wordt duurder of hebben meer tijd nodig? Nou ja, ik zal u wel duiden dat je in een transitie, kijk, in ieder geval alle partijen mee moet doen. Dat betekent dus banken. Ja. Dat betekent dus de hele, laten we zeggen, de toeleveranciers, de mengveevoerbedrijven bijvoorbeeld. Ja. Je kan dit niet alleen op het boerenerf afstarten. En ik vind zelf dat de boer weer de handen moet krijgen om op het eigen erf het stuur in de handen te nemen en te voldoen aan die transities die komen gaan. En wat is de belangrijkste boodschap die u vanavond in deze uitzending kwijt wil? Waarschijnlijk dat er meer geld bij moet, toch? Het is ook zo dat, laten we zeggen, die 24 miljard, daar wordt in de Kamer gesproken, hoe wordt dat uitgegeven? Daar gaat het nog niet over, want het gaat nu over, gaan we het wel of niet doen, dit fonds instellen? Maar het feit gaat er natuurlijk daarna wel over, gaat een boer inderdaad zelf vrijwillig opkoop doen? Of gaat hij toch innoveren? Of gaat hij juist met zijn bedrijf omschakelen? Gaan we uitgaan op doorpraten. Eén hele simpele vraag, graag ja of nee. Ligt er aanstaande woensdag een landbouwakkoord als het er nu ligt? Dat zou ik wel graag willen. Wat denkt u? Wat ik schat in dat de minister zelf het stuur in handen neemt om vervolgens ook nog met de markt, de banken en met bedrijven over te spreken om nog verder te komen dan alleen de agrarische partij. Dat is vrij vertaald. Jullie zitten inhoudelijk dicht bij elkaar. Er is alleen nog even één vraag. Er moet ergens nog een extra bonnetje worden opgepakt. En bovendien moeten we nog weten hoeveel geld er in omgaat. Maar zo dicht zijn jullie elkaar dus benaderd dan, inhoudelijk? We komen verder. En meer kan ik niet zeggen, want de broedende kip moet je niet storen. Nou, u bent hier. Ja. Maar feit ging over de wet. Gaan we zo rekenen wat u vond. Jan Rotmans, fijn dat u ook bij ons bent. Vindt u het eigenlijk van cruciaal belang dat het landbouwakkoord er komt? En dat er duidelijkheid komt over die ruime 24 miljard? Dat laatste wel. Dat eerste twijfel ik aan. Als je kijkt naar de andere grote transities, hè, zoals energie, grondstoffen die er aankomen, klimaat, dan hebben die akkoorden daarover niet zoveel zin gehad. Vorig jaar is dat uitgebreid geanalyseerd, hè, wetenschappelijk, ook door TNO. En wat blijkt? Bij die akkoorden zitten vooral de grote spelers aan tafel. Die handelen vanuit de behartiging van de bestaande belangen. En er zitten niet zoveel spelers aan tafel die het echt anders willen. Met andere woorden, zo'n akkoord levert altijd een status quo op. Iets meer van hetzelfde. Dus als je kijkt naar het laatste klimaatakkoord, hè, uit 2019... dat leek allemaal perspectiefrijk. Per saldo heeft het niet zoveel uitgemaakt. Soms vergelijk ik het met kalkoenen. Je vraagt aan een kalkoen om zichzelf op het kerstmenu te zetten. Elke kalkoen wil overleven. Nou, als je kijkt, hè, ik ben blij dat meneer Van der Tak zo zwaar inzet op transitie. Maar transitie betekent twee dingen. Afbouwen wat niet meer kan en gaat en iets nieuws opbouwen. Dat betekent, je gaat door de pijn heen. Je moet afscheid nemen van de landbouw die we ooit kennen. Hij weet dat ik voorstander ben, hè, van agrariërs. Mijn hart ligt daar. Ik ben al tientallen jaren bezig in het Westland, overal in Nederland. Dus we moeten niet zozeer naar minder boeren, maar anders boeren. Er is een grote toekomst voor boeren in Nederland. Maar anders dan nu. De landbouw is een van de meest innovatieve sectoren die we hebben. Misschien wel de meest, maar niet de meest duurzame. Met andere woorden, we moeten ook die pijn accepteren en we moeten werken aan een toekomstperspectief. Daar zal ik dadelijk meer over vertellen. Wat een geweldige teaser. Dank meneer Rotmans. Wat eerst is aangeschoven tot mijn groot plezier, politiek redacteur Veerle Contant. En die neemt ons mee naar het nieuws wat is geweest en vooral wat komen gaat. Zeker. Goedenavond Martijn, dankjewel. Nou, de Raad van State die is dus erg kritisch op de voorjaarsnota. Dat bleek uit een rapport dat vandaag werd gepresenteerd. Het kabinet zou te veel geld uitgeven en weinig reserves hebben voor onverwachte kosten. De raad zegt tegelijkertijd begrip te hebben voor de uitdaging om te bezuinigen, maar ook stuurt het kabinet dicht langs de vangrail. De financiële plannen in de voorjaarsnota voldoen maar gedeeltelijk aan de regels en zijn moeilijk te begrijpen. Ofwel, het kabinet maakt bezuinigingen zonder goede reden. Een voorbeeld daarvan is de miljardencompensatie voor de inwoners van Groningen. Een bedrag van 22 miljard. Het kabinet heeft gekozen met deze uitgaven vooral de staatsschuld te laten oplopen in plaats van andere uitgaven te schrappen om deze te kunnen betalen. In de rapportage van vandaag wordt het kabinet gevraagd om een toekomstvisie te maken van de huidige economische groei, zodat we de komende 10, 20 jaar op alle scenario's zijn voorbereid. En dat is ook nog een keer fijn dat we dan nu Eelco Heijne, Tweede Kamerlid en woordvoerder financiën van de VVD aan de telefoon hebben. Meneer Heijne, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Dit lijkt mij nou ook een beetje kritiek die jullie wel hadden kunnen verwachten. Of was u toch verbaasd? Nee, en het is eigenlijk in lijn met kritiek die ik zelf ook al wat langer heb. Namelijk dat we hebben een vrij ruime begroting en er is inderdaad weinig nodig om die buiten de lijntjes te laten kleuren. Dus daarvoor hebben we nu ook ingegrepen. Maar dat doen we beperkt. En de kans dat je later nog meer moet ingrijpen, die is natuurlijk wel aanwezig. Ja. Wat is eigenlijk uw analyse waarom dit zo gekomen is? Je zou op afstand denken, maar goed, u zit er middenin. Dat heeft te maken ook met de onderlinge chemie in zo'n kabinet. Dan gaat het vaak meer over pijn verdelen dan met elkaar één missie hebben. Nou, kijk, dit kabinet is natuurlijk met elkaar de samenwerking aangaan, of deze coalitie moet ik zeggen, met een investeringsagenda. We hebben achterstallig onderhoud. We vonden het belangrijk om te investeren in een aantal terreinen. Ja, en als je dan ineens de knop moet omzetten en dat je moet praten over bezuinigingen, dat vraagt natuurlijk wel wat. Dus het is heel belangrijk dat we die stap nemen, dat er nu ook echt gekeken wordt, gratis geld bestaat niet. En als je een euro uitgeeft, moeten we heel goed nadenken waar die vandaan komt. Dus ik vind het belangrijk dat we die stap nu nemen. Maar dat wil niet zeggen dat we daarmee er al zijn. Nee. En wat vindt u vooral aan dat laatste punt? Want dat is natuurlijk van wezenlijk belang ook. Dat je dus dat je het kabinet dus ook inderdaad vraagt, maak nou eens een analyse waar je over 10, 20 jaar wil staan. En natuurlijk begrijpt iedereen dan dat er ongetwijfeld wat anders zal lopen dan je dan als planning maakt. Maar dan weten we in ieder geval wat de bedoeling is. Ja, dit eigenlijk zit hier toe. Eigenlijk maken we deze analyse altijd al. Dat heet houdbaarheidsanalyses. Dat is dan wel wat financieel ingegeven. Ja, vooral kijk, dat laatste. Hoe ontwikkelt een staatsschuld zich? Ja, en hoe ontwikkelt een staatsschuld zich dan? En dan vinden we natuurlijk belangrijk dat die staatsschuld houdbaar is. Daarvan spreken we, hebben we met elkaar afgesproken. Ja, dat zit eigenlijk rond de 60%. En als je daarop uit wil komen, dan zal je normaal gesproken een tekort van zo'n 1,5% moeten hebben. Ja. Ja, en als je daar boven zit, dat betekent dus dat je extra moet ingrijpen om op die houdbare schuld te komen. Ja. Die kritiek verbaast me wel, want die analyses maken we al. Sterker nog, we kijken ook naar verschillende scenario's. Hoe ontwikkelen gasprijzen zich? Hoe ontwikkelt de rente zich? Ja, dus omdat je dan in die verschillende scenario's daar ook op kan sturen. Ja. Ik wens u heel veel sterkte. Want wat verwacht u nu eigenlijk? Dat er toch een aantal aanpassingen komen en dat er dan alsnog een grote dikke duim van de Raad van State komt? Nou, de Raad van State zei ook dat het heel goed is dat nu die knop omgaat. En dat er dus nu echt wordt gekeken naar ook zuinigere tijden, dat je op tijd ingrijpt. Dus dat is goed dat er nu gebeurt. En dan moeten we naar volgende jaren natuurlijk kijken, is er meer nodig? Ik verwacht zelf van wel, in alle eerlijkheid. Ja. En dan verwacht ik ook wel een ander advies van de Raad van State. Maar u verwacht dat niet alleen, u weet dat ook eigenlijk, hè? Want u nog zegt zelfs, u zat een paar weken geleden hier bij ons in de uitzending. Toen hadden we het er al even over. Er moet wat meer waarschijnlijk bezuinigd worden, hè? Ja, dat klopt. Dat kon je inderdaad in die zin zien aankomen. Dus in die zin verbaast het advies niet. Het is in lijn met de kritiek die ik daarin. Maar is het dan niet eigenlijk gewoon een beetje pijn vooruitschuiven als je weet dat die toch al komt? Nou, vind ik niet. Want nogmaals, om die knop om te zetten, dat vergt wel wat in het denken in Den Haag. En ik vind zelf, als je echt grotere operaties gaat doen, dus echt dieper in gaat grijpen in een begroting, vind ik het niet heel gek dat je ook zegt van ja, laat daar ook verkiezingen overheen gaan. Zodat alle partijen kleur kunnen bekennen, hun plannen kunnen presenteren en kiezers daar ook hun stem op kunnen uitbrengen. Dus u zegt daarmee eigenlijk ook dat de rek er wel een beetje in dit kabinet, als het om dit soort grondige aanpak gaat, er wel een beetje uit is. Hè? Daar zijn er dus nieuwe verkiezingen nodig. Nee, dat zeg ik niet. Ik vind het niet heel gek dat daar verkiezingen overheen gaan. Maar dit kabinet laat ook zien, en soms kost dat wat langer, maar als er problemen voor ons liggen, dat we die wel gaan oplossen. En daar zijn we ook mee bezig. Dus als er meer nodig is, zal er ook echt wel meer gedaan worden. Maar ik denk dat we nu het noodzakelijke doen. En als je zegt, oké, we willen ook extra stappen zetten, dan vind ik het niet heel gek dat daar verkiezingen overheen gaan. Ik ga hartelijk danken. Eelco Heijne, Tweede Kamerlid en woordvoerder financiën voor de VVD. Dank voor je bijdrage. Veerle. Ja, en nog een luistertip, want morgenochtend om 11:30 is op deze zender de vicepresident van de Raad van State, Tom de Graaf, te gast bij het programma Sven op 1. En om nog even in de financiën te blijven hangen, aanstaande woensdag is het verantwoordingsdag, ook wel bekend als gehaktdag of bijltjesdag. En op deze dag presenteren de Rijksoverheid en de ministeries hun jaarverslagen aan de Tweede Kamer. Het is een belangrijk moment waarop verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid en de besteding van publieke middelen. Om 9:45 zal Vera Bergkamp, de voorzitter van de Tweede Kamer, het financieel jaarverslag van het Rijk 2022 en de jaarverslagen van verschillende ministeries in ontvangst nemen van minister van Financiën Sigrid Kaag. Ja, het laatste puntje nog even. Zeker. In deze week van verantwoordingsdag laat een van de aartsvaders van het Binnenhof van zich horen. Herman Tjenk Willink, politicus van PvdA Huizen, voormalig voorzitter van de Eerste Kamer en oud-vicepresident van de Raad van State. Hij presenteert morgen zijn boek Het Tijd Tegen, met forse kritiek op het oplossend vermogen van de overheid. En meneer Rotmans, het leek mij dat dat nou een boek is wat snel in uw boekenkast gaat belanden. Als er iemand zich boos maakt over het gebrek aan oplossend vermogen, zo moet ik het zeggen, van de overheid. Nee, ik ben sowieso fan. Ik heb ook andere boeken staan in mijn boekenkast. Ook dat adagium van groot denken, klein doen. Dat onderschrijf ik van harte. Dit is een wijs man. Daar hebben we behoefte aan in Nederland. Wijze mensen. Zeker als er zo'n 10 transities op ons afkomen, zoals nu. Dan hebben we behoefte aan wijsheid. Mooi. Ik ga in ieder geval tussentijd danken Veerle Kontant, onze politieke redacteur. Dank je wel. U luistert naar Wenen Haagse Lobby. Wij kijken een beetje terug, maar vooral vooruit deze week. Dit is een hele, hele spannende week. Heeft alles natuurlijk te maken met het vele geld, de 24 miljard. Waar hopelijk nu eindelijk duidelijkheid over komt. Hoe gaan we dat geld besteden? Wie maakt er aanspraak op? In welke volgorde? En dan ook nog het landbouwakkoord. Waar toch een beetje de mineur een beetje van was. Het ziet er niet goed uit, het lijkt niet te gaan lukken. Nou, we hebben iemand aan tafel zitten die daar dagelijks enorm mee bezig is. Zijn naam is Sjaak van der Tak, hij is LTO-voorman. U hoorde net ook al even Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde, en ook hier in de studio stikstofgedeputeerde uit Limburg, Geert Gabriels. Hij is bezig aan zijn laatste weken, misschien maanden, als het nieuwe college nog lang op zich laat wachten. Meneer van der Tak, maar even, want daarna gaan we over die andere zaken even beginnen. Over dat landbouwakkoord. Er wordt veel gefluisterd in de wandelgangen en iedereen wordt hier en daar wat gelekt en dit en dat. Er was een tijdje de mineur toch van het ziet er niet goed uit, het gaat niet lukken. En als ik u net beluisterde, slaat u toch een andere toon aan. Ja, nou, ik had ook die eerste toon. Gaat het wel lukken? Ik bedoel, het wordt weer vooral een stapeling van allemaal maatregelen. Terwijl je eigenlijk de slag moet maken naar waar sprake is van een transitie van een hele sector. En dat doe je niet in 1 of 2 of 3 weken, hoe graag dat u ook zou willen. Maar langzamerhand zie ik toch een minister die ook het eigenlijk vindt dat die transitie nodig is. Alleen de vraag is hoe ver gaat. En ik weet dat er, nou ja, Jan Rotmans is in mijn tijd als wethouder van de stad Rotterdam echt de man van groot denken, hè, transities doen. Dus ik ben echt van deze. Het is van belang dat onze boeren dat mee kunnen maken. Ja, maar u zegt. En het belangrijkste daar is, staat men ook voor open naar die andere kant te gaan. Namelijk dat de boer op basis van die transitie te komen, de emissie stikstof, bodem en water, natuurkwaliteit, biodiversiteit. Ja, het is nogal een pakket. En precies, dat daar de boer op een gegeven moment maar zelf. Ik wil u toch even op één ding wel even corrigeren. Als u zegt dat lukt niet in 2 weken onderhanden, dat is natuurlijk niet waar. Nee, we zijn 4 of 5 maanden bezig. Ja, maar dat is misschien formeel. Bent u natuurlijk al informeel dat u veel langer bezig. Maar ik zal u een inkijkje geven, even naar het verleden kijkend. Eerst gingen alle sectoren met elkaar praten. Dat waren om en nabij zo'n 45 partijen. En nu zitten we aan de hoofdtafel. En nu moeten we proberen om over al die sectoren heen, van laten we aan de ene kant zeggen de schapenhouderij tot aan de glastuinbouw, en van de andere kant de melkveehouderij tot aan de varkenshouderij. Maar daar moeten de grote vraagstukken die voor iedere boer van belang zijn, die het ook, daar moet het nu van gaan gebeuren. En in de kern zitten we daar 3 tot 4 weken echt aan het onderhandelen. Nee, dat heeft u een punt. Ik ga even met u allemaal, gaan we even luisteren naar mevrouw Van der Wal, de stikstofminister, zeg ik even. Die zat gisteren bij Buitenhof en dat ging natuurlijk ook over dit onderwerp. Ik ga er echt van uit dat het er komt. Alle partijen zitten aan tafel. En als ik ook kijk naar bijvoorbeeld LTO, naar Sjaak van der Tak, of naar de jonge boeren, hè, Roy Meijer vanuit de NAJK. Ja. Je gaat niet zo ontzettend veel tijd steken in gesprekken en het vormen van een landbouwakkoord als je daar geen fiducie in hebt. Dat geldt ook voor het kabinet. Een collega Piet Adema die werkt zich het slot voor de ogen om dit tot een succes te brengen. Doet daar ook alles aan, maar ook natuurorganisaties en andere organisaties. Dus ik heb echt goede hoop dat het er komt. Meneer Rotmans, even het criterium, want als je lang onderhandelt zal er wel een goede reden voor zijn. Kijk, dit heeft wel zin, hè? Dit is wel nuttig. Maar wat Sjaak van der Tak zegt, dit levert een serie maatregelen op. En dat is nodig, maar is niet voldoende. Nee. Een transitie is niet hetzelfde als een serie maatregelen. Dat spijker je ook niet in een paar maanden in elkaar. Dat kan niet. Kijk, waar het aan ontbreekt, is een toekomstvisie. Dat geldt voor Nederland, maar dat geldt zeker voor de landbouw. En die is nodig, want die landbouw zit in ons DNA. We kunnen niet zonder. Maar laat ik nou eens een paar lijnen schetsen waarvan ik hoop dat die in het akkoord terechtkomen, maar vrij zeker weet dat ze er niet in staan. Eén. Er wordt gezegd, alle partijen aan tafel. Ik begrijp dat er zelfs 100 partijen zijn in totaal. Ja, met bijtafels. Met bijtafels erbij, noem maar op. Maar welke partij zit er nou niet aan tafel die ik interessant vind? De bouw en de chemie. Ik denk dat de landbouw een belangrijke teler wordt van grondstoffen voor de bouw. Biobased materiaal. Ja, die gaan bio- en vezelgewassen maken. Daar gaan we huizen mee maken. Isolatiemateriaal voor bestaande huizen van maken. We gaan daar biogrondstoffen voor de biochemie van maken. Ja. Dat is een gouden toekomst. Als we 5% van de landbouwgrond, als we daarmee beginnen, de komende 5 à 10 jaar, kunnen we 10% van de CO2 uit de lucht halen. Dan kun je als boeren de bouwers helpen en de bouwers helpen de boeren. Precies. Fantastisch. Iedereen is daar blij mee. Waarom zitten die niet aan tafel? Ja. Waarom is dat geen onderdeel van de visie? Ja, hier raak je precies het punt wat ik bedoel met transitielandbouw. Ja. Biobased materialen maken in gebieden waar in feite of de veehouderij niet meer uit kan, omdat er te veel zijn, omdat er te veel stikstofuitstoot is. Ja. En die hebben we in Nederland. De andere kant is van het feit dat we ook, een voorbeeld daarvan ik ook, dat ik in Europa niet zie hoe dat soort beleid, in de binnenlanden van Spanje kun je al geen landbouw meer doen. Op de Po-vlakte in Italië ook al niet. Dus het is echt belangrijk. Zodra jullie het met elkaar eens zijn, moet ik even een beetje ingrijpen. U noemde even een paar partijen van u zei die hadden er aan tafel zitten. U heeft er net al een paar genoemd. Zijn er nog meer die u wilt noemen? Waarom zitten er geen burgers aan tafel? Het blijkt uit de analyse van TNO en ook ons eigen onderzoek dat burgers steeds belangrijker worden. Er zijn tientallen initiatieven in Nederland van coöperaties tussen boeren en burgers die gezamenlijk de grond gaan beheren. Ik zie ook een belangrijk onderdeel van de toekomst voor de landbouw. De coöperaties, een beetje vooruit naar vroeger, terug naar de kern, maar wel modern en innovatief. Maar die zitten er wel aan tafel. En jawel, maar niet de burger zelf. Nee, maar. En waarom zitten niet de kleine niche-partijen, de doorbraakpartijen, aan die tafel? Die zijn er wel. Ja, nee, maar. Dat is geen LTO mee, meneer Van der Tuin. Dat zijn ook weer de koepels, hè? Maar ik ken agrariërs die al jaren werken aan. Dat is een volgende lijn. Een biohuis. Weet ik, maar dat is ook weer een koepel. Een mooie nieuwe sector. Ik bedoel, die al jaren is, maar die zich wil versterken. Maar waarom zitten er niet mensen die echt aan doorbraakinnovaties werken? Niet aan gewone innovaties, want dat leidt tot meer van hetzelfde. Ja. En bijvoorbeeld innovaties om minder stikstof te creëren. Die blijken nogal tegen te vallen. Feit is bijvoorbeeld, dat wel de Triodosbank aan tafel komt. Ook een belangrijke doorbraaksector die kredieten verleent aan. Welke banken zitten er nog niet eigenlijk? Welke bank zit de Rabobank er? De Rabobank heeft natuurlijk een bepaald marktaandeel. Heeft een policy uitgestippeld ongeveer 4 tot 6 jaar geleden om veel meer de kant van de transitielandbouw. En is het nou zo dat er nog, want dat heeft u in het begin van deze uitzending aangegeven, dat ook gewoon dat er meer geld op tafel moet komen. Is dat onder andere omdat die banken weigeren die verstrekte hypotheken daar een deel van te pakken? Het feit is dat daar het gesprek nu over gaat en ik zie daarin. Dat is vanaf dag 1, laten we zeggen, in begin januari niet gebeurd. Ik zie nu bewegingen waar het gesprek constructief is. En daadwerkelijk. Want die overheid kan dat niet alleen betalen. Waar zit die beweging? Waar die beweging zit op drie lijnen. Als je boeren met een transitie wil helpen, dan moet je een systeemverandering ondergaan. De systeemverandering is dan niet stikstof met een deken bevrijden. Als het ware maar stikstof met emissie. Dus met een afrekenbare stoffenbalans heet dat instrument dan. Dat is precies dat een boer zelf kan nagaan hoe hij de elementen haalt van stikstof, van natuurherstel enzovoort. Maar daar wil ik dus toch even op doorgaan, want dit is precies wat ik bedoel. Toekomstbestendige landbouw, dat bedoel ik. Ik werk samen met de Rabobank aan doorbraakinnovaties in de landbouw. Eén daarvan zijn die bio- en vezelgewassen. Dus we hebben het over hennep, lisdolder, miskante, zonnekroon. Zijn er tientallen. De Rabobank wordt nu op het matje geroepen en zegt: jullie moeten meehelpen om te zorgen dat die schulden verdwijnen. Maar dat is de afbraakkant. Ook belangrijk. Maar de opbouwkant, je kan beter tegen de Rabo zeggen: wij verwachten van jullie dat jullie miljarden stoppen in die nieuwe toekomstbestendige landbouw. Dus stimuleer nou dat biobased bouwen. Want een boer die daarop overstapt, heeft nog niet direct een verdienmodel. Die heeft aanloopsubsidies nodig. Nou, dat hebben we ook gedaan bij wind- en zonne-energie. Dat kost 3, 4, 5 jaar. Ja. Maar dan heb je een verdienmodel en dan kan het gaan opschalen. Maar het is niet dus zo. Die opbouwkant is veel belangrijker. Ik ga even onderbreken. Ik wil even naar de andere kant van de tafel. Okay. Geert Gabriel, zoals gezegd, de stikstofgedeputeerde uit Limburg even. Ja. We gaan zo gek al deze elementen van dat potentiële landbouwakkoord gaan we nog verder door. Ik wil er wel op ingaan. Dat wil ik ook. Maar even voordat u daarop ingaat, want u mag mij even vrij schieten. Maar Hoe belangrijk is het voor zo'n gedeputeerde als u dat akkoord bij wijze van spreken misschien dus wel woensdag ligt? Nou, dat wil ik net zeggen, want we hebben enorm behoefte aan duidelijkheid. Omdat heel vaak wordt gezegd, ja, maar het landbouwakkoord is nog niet af, dus we weten nog niet waar we met z'n allen aan toe zijn. Dus dat wordt gebruikt voor de gebiedsplannen. Dus men zit in onzekerheid. Dus dat er een akkoord komt, is heel erg relevant. En ja, heel goed om te horen dat de transities die u net noemt over voor de bouw, dat is natuurlijk superbelangrijk dat dat ook meegenomen wordt. Want de Rabobank ook investeert in niet alleen die bank, maar ook supermarkten investeren in de nieuwe verdienmodellen. Want dat is wat telkens in de gebiedsplannen heel moeilijk is. Je kunt aan de ene kant alleen maar opkopen, maar dan ben je alleen aan het opkopen, maar dan ben je nog niet bezig met nieuwe verdienmodellen en met nieuwe economische gedragenheid in de regio's. Dus je kunt overal alles opkopen, maar dat is de oplossing niet alleen. Je moet inderdaad hier en daar mensen die vrijwillig willen stoppen, omdat ze toevallig geen opvolger hebben, die moet je kunnen helpen en dan kun je daarmee aan de slag. Anderzijds moet er ook duidelijke regelingen moeten er liggen voor die omschakelingen. Nou, en die regelingen liggen er nog niet. En het zou heel mooi zijn als dat wel komt. Want dan heb je aan de ene kant de opkoopregelingen en aan de andere kant de transitieregelingen. En die laatste die ontbreken. En daar smachten we met z'n allen. Een van de redenen dat we u ook gevraagd voor deze uitzending is, omdat ondanks die onduidelijkheid die er nog is, u toch al, en daar mag u best een beetje borstklopperij voor doen, dat u toch erin geslaagd bent dat er al best een aantal boeren vrijwillig met goede onderhandelingen blijkbaar tot uitkoop te verleiden, zo moet ik het zeggen eigenlijk. Ja, dat betrof een regeling. Dat was de eerste regeling. Dat is de maatregelgerichte opkoop 1. En daar hebben wij het heel belangrijk gevonden om de duidelijkheid te bieden aan de boeren die zich daadwerkelijk hebben gemeld omdat ze bijvoorbeeld geen opvolger hebben. Omdat ze bijvoorbeeld niet meer door wilden gaan. En die hadden allerlei verschillende redenen waardoor dat ze niet wilden tekenen. Bent u erin geslaagd om zoveel boeren daartoe? Betaalt u gewoon heel veel? Dat kan ook. Nee. Dat is gewoon een regeling die standaard was. Dus het was niet zo dat wij meer zouden betalen dan een andere provincie. Het was een landsdekkende regeling. Wij hebben gewoon, de boeren moeten kunnen kiezen. Het is een heel ingrijpend besluit. Dus als je niet weet waardoor dat er niet getekend wordt, dan kun je twee dingen doen: achterover zitten of vragen. Ja. Waarom heeft u niet getekend en hoe kunnen we uw beslissingsmoment versterken? Nodig, wat heeft u nodig om een keuze te kunnen maken? Precies. En dat hebben wij gedaan. En daar zijn wij bij de boeren op het erf geweest. We hebben daar uitgebreid gesproken. We hebben rare zaken die in de regeling stonden ook bij het Rijk aangekaart. Ook bij de boeren, bij de adviseurs van de boeren aangekaart. En uiteindelijk is daar vertrouwen ontstaan. Misschien ook omdat we goede contacten hebben. In die zin verrast het mij, in een positieve zin, dat ik dacht, ik mobiliseer voor dat ik nu boer zou zijn, ik zou dus in dit dilemma komen, zou ik denken, ja, misschien werd die van de tak nog wel wat extra miljarden in die onderhandelingen op het laatste moment eruit te halen. Ik zou misschien naar tactische commerciële overwegingen denken. Ik wacht om gewoon meer geld. Dus ik ga ervan uit, ik ben best bereid om het te laten uitkopen. Maar ik zou uit commerciële overwegingen wachten. Dat ligt eraan, want op het moment dat je al heel lang bezig bent met die keuze en het gaat altijd over jou en over de boer en je slaapt er slecht van en je wil er vanaf zijn en je bent 63 en je hebt geen opvolging, dan kan ik me voorstellen dat je zegt, deze regeling komt voorbij. Ik weet niet wat dit kabinet, hoe lang het nog duurt, omdat er een nieuwe regeling komt. Dat merkte u dus ook met die ambtenaren in die gesprekken, dat het mentale, ik ben er klaar mee, dat eindloze onzekerheid. Er waren zelfs agrariërs die met een komende regeling misschien meer zouden kunnen krijgen en toch bij die eerste regeling getekend hebben, omdat ze er gewoon, ze wilden die keuze maken. U luistert naar WNL Haagse Lobby, te gast en Sjaak van der Tak, LTO-voorman, stikstofgedeputeerde uit Limburg, Geert Gabriels, u hoorde hem net, en hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans. Wij praten direct door over het mogelijke landbouwakkoord en over die 24 miljard hoe te besteden. Tot zo. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Hij heeft talloze literaire prijzen gewonnen. Ik wilde ooit toneelspeler zijn. Dat mislukte. En toen ben ik via omwegen schrijver geworden. Schreef talloze boeken. Waaronder Tirza, Blauwe Maandagen en Fantoompijn. Schrijven is heel belangrijk voor mijn identiteit. Komende nacht van 12 tot 1 in VPRO's. Nooit meer slapen. Op NPO Radio 1. Femke van der Laan. In gesprek met schrijver Arnon Grunberg. Wie luistert, weet meer. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. Hey, weet jij hoe zwaar een deur mag zijn als je te maken hebt met een verzinkte plaatduim van 16 mm? Ja. Oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Nu in Stedelijk Museum Breda. Arcadia van Ruud van Empel. Een overzichtstentoonstelling met meer dan 130 werken. Wonderlijk, kleurrijk en hyperrealistisch. Voor info en tickets, stedelijkmuseumbreda.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voetbalsupporters willen in gesprek met de KNVB over het stilleggen van wedstrijden bij incidenten. Het supporterscollectief Nederland vindt de maatregelen nu te streng. De KNVB besloot dat wedstrijden worden stilgelegd of gestaakt als supporters vuurwerk of bekers bier op het veld gooien of als fans het veld opkomen. Dit weekend lag FC Utrecht RKC Waalwijk 2 keer stil en FC Groningen Ajax werd gestaakt. Volgens het supporterscollectief is niet elk biertje gevaarlijk. Rusland heeft een oud-medewerker van een Amerikaans consulaat opgepakt. Het gaat om Robert Shonov, die werkte voor het consulaat in de oostelijke stad Vladivostok. Rusland beschuldigt hem van spionage. Er staat een gevangenisstraf op van maximaal 8 jaar. Sinds de Russische inval in Oekraïne zijn de banden tussen Rusland en de VS flink verslechterd. Eind maart werd in Rusland nog de Amerikaanse journalist Evan Gerskovich opgepakt. Hij zit ook vast omdat hij beschuldigd wordt van spionage. De coalitiepartijen willen van het kabinet meer weten over het afschaffen van een belastingvoordeel voor gezinnen. Per 2025 verdwijnt de zogeheten IAC-korting, omdat de kinderopvang gratis wordt. Alleen is gratis opvang uitgesteld tot 2027. Oppositiepartij GroenLinks vindt dat niet eerlijk en zegt dat een gemiddeld gezin daardoor €200 per maand duurder uit is. Voor het eerst hebben energieproducenten hun windmolens op de Noordzee zo goed als stilgezet voor de veiligheid van trekvogels. Zaterdag draaiden de turbines bij Borselen en Egmond aan Zee maar 2 omwentelingen per minuut. In het voor- en najaar trekken 's nachts soms miljoenen vogels over zee. Een computermodel voorspelt 2 dagen van tevoren wanneer het zover is. De energieproducenten hebben dan genoeg tijd om ergens anders elektriciteit vandaan te halen. Het weer, opklaringen, maar vannacht opnieuw regen. Morgen geregeld zon, maar in het noorden nog wat buien. Het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. O. Festival voor opera, music, theater. Van 17 tot en met 27 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. Kalle, het nieuwe boek van Bert Wagendorp. Een kolkende historische roman over een hechte vriendschap tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Nu al een favoriet van de boekhandel. Kalle van Bert Wagendorp. Nu overal verkrijgbaar. Maandag opstart koffie, lunch of vrijmibo. Albert Heijn bezorgt al je boodschappen voor op het werk. En vandaag besteld is morgen al bezorgd. Met volumevoordeel tot wel 25%. Ontdek het ook op ah.nl/zakelijk. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in 1 softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Grootmeesters en virtuose kunst. Ontdek hoe de Hollandse schilderkunst tot bloei kwam in Een Ode aan Antwerpen. Nu te zien in Museum Catharijneconvent in Utrecht. NPO Radio 1. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Goedenavond en welkom terug. Tot 9:30 zijn we dus bij u met De Haagse Lobby. Het programma over de spel en de knikkers in politiek Den Haag. En zoals wel vaker, zo'n beetje die laatste paar weken, schuine streep maand zo voor dat zomerreces, dan worden er vaak nog hele belangrijke beslissingen genomen. Nou, daar liggen er wel een paar voor. Het landbouwakkoord. Daar zit het kabinet vooral gespannen af te wachten. Met minister Adema natuurlijk, die daar wel bij betrokken is. Maar ook nog even de dag van morgen. Een bedrag van 24,3 miljard. Het Landelijk Transitiefonds. Morgen wordt er uiteindelijk echt een klap opgegeven. En dan weten we hoe en wat, Waar gaat dat geld naartoe? Hoe wordt het besteed? Maar dat is dan de Tweede Kamer. En dan moet het ook nog een keer door de Eerste Kamer. En daar weet u ongetwijfeld van dat de boer-burgerbeweging nou net daar een enorme uitslag heeft gehaald bij die Provinciale Staten. Wij bespreken het onderwerp. En dat doen we met LTO-voorman Sjaak van der Tak, stikstofgedeputeerde uit Limburg Geert Gabriels en ook hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans. Maar wij gaan praten met Thomas van Groningen. Thomas van Groningen, onze WNL-politiek verslaggever, onder andere bekend van Op1. Thomas, goedenavond. Goedenavond. En ik mag ook wel zeggen van WNL Haagse Lobby, ook zeer bekend van de afgelopen paar weken. Nee, het was een warm bad. Zeker, zeker, zeker. We zetten de temperatuur graag hoog voor je. Maar wij willen natuurlijk weten. Wij zitten hier aan tafel. Ik weet niet of je de rest van de uitzending ook mee hebt gemaakt. Dat Sjaak van der Tak toch een iets warmer, positiever geluid laat horen met die deadline van woensdag in het vooruitzicht. Hoorde jij dat ook? Ja, woensdag wordt een bijzondere dag, denk ik. Dan gaan ze feest vieren. Nee, ik weet het niet, ik ben heel benieuwd. Dat zou een doorbraak zijn als dat woensdag lukt. Dat kabinet kan dat wel gebruiken. Want als je afgelopen week ook weer dat stikstofdebat zag... het debat van, dat gaat dan over het instellen van dat fonds van die 24 miljard... dan zag je minister Van der Wal daar toch een beetje struggelen... als er vragen kwamen over... ja, we willen hier wel onze handtekening onderzetten vanuit de Kamer... onder die 24 miljard. Maar dan willen we ook wel meer weten over wat perspectief... lange termijn plannen voor boeren. En daar kan zij gewoon nog niks over zeggen. Want dat landbouwakkoord is er nog niet. Kortom, Den Haag smakt daarnaar. Als dat lukt woensdag, dan springt een gat in de lucht, denk ik. Ja, dat kan me voor. En wat betekent dit, omdat dus eigenlijk door die onduidelijkheid van het nog niet hebben van dat landbouwakkoord, wat betekent dat voor die stemming van morgen? Verwacht je daar nog bijzonderheden? Nou, wat ik begrijp is dat de linkse partijen eigenlijk willen vragen om morgen alleen te stemmen over de amendementen bij die wet. Dus er zijn nog wat wijzigingen aangebracht in hoe allerlei dingen over de governance, over de controle, of dat geld er wel goed uitgegeven wordt. Zij willen alleen daarover stemmen en de stemming echt over de wet zelf in de Tweede Kamer nog een week uitstellen. Zal niet heel veel verschil maken, want de coalitiepartijen zijn voor. Dus in de Tweede Kamer zal deze wet of morgen of volgende week sowieso aangenomen worden. En dan is dus dat transitiefonds, die ruim 24 miljard, dat is dan daar goedgekeurd. Maar je zei het al, moet nog ook naar de Eerste Kamer. Ja, en daar stuiten ze toch wel op problemen. Daar hebben ze een meerderheid nodig, of via links. Nou, die linkse partijen hebben moeite met deze wet. Of via dan, als die begin juni geïnstalleerd is, de boer-burgerbeweging in de Eerste Kamer. Ja. En die heeft ook bezwaren op sommige punten met deze wet. Kortom, dat wordt dan nog lastig voor het kabinet om dat fonds er daar doorheen te krijgen. En wat merk jij daarvan? Dus dat die toch de nieuwe realiteit met die enorme zetelaantal van de BBB in de Eerste Kamer. Merk jij dat bijvoorbeeld het kabinet of coalitiepartijen nu al rekening houden met die BBB? Dat er onderhandeld wordt, gesprekken gevoerd? Dat zal ongetwijfeld achter de schermen gebeuren. Maar het viel mij wel op van de week dat ik dacht van ja, als je Christiane van der Wal daar zag debatteren met of Caroline van der Plas van de BBB of met die linkse partijen, had ik nou niet het idee dat zij heel erg in de hoofd had van oh ja, we gaan ook naar die Eerste Kamer. Dat zal achter de schermen ongetwijfeld aan de gang zijn. Maar openlijk liet ze toch wel een beetje gewoon gebeuren. Dit is het plan en dit gaan we doen en zo staan we ervoor en dit is de stap die we zetten. Ja. Maar je merkt dan vanuit die oppositie ja toch wel moeite. En dat komt dan heel vaak weer terug bij dat, ik wil het er bijna niet meer over hebben, bij dat jaartal 2030-2035, daar hebben die linkse partijen moeite mee. Zolang daar onduidelijkheid over bestaat, zeggen ze, ja, dan voelt die pot met geld toch een beetje als een blanco check. Ze willen ook toch nog wel meer duidelijkheid hebben over hoe nou precies gecontroleerd wordt dat geld op een juiste manier wordt uitgegeven. Letterlijk een quote van iemand uit die partijen is, ja, we vertrouwen minister Van der Wal wel, maar we hebben de laatste verkiezingen gezien. En op links zeggen ze, ja, het zou zomaar kunnen dat de volgende minister voor natuur en stikstof van BBB-huizen is. En dan wordt dat geld op een hele andere manier uitgegeven. Dus we willen toch dat daar iets meer controle op zit. Nou, dat zijn dingen waar ze in Den Haag nu met die partijen over wielen en dealen. Jij kan het niet zien, Thomas, maar Sjaak van der Tak kon een kleine glimlach hier niet onderdrukken in de studio. Ja, verklaar u nader, meneer Van der Tak. Nou, feit is dat de meeste provincies, denk ik, een BBB-gedeputeerde krijgen op dit vlak. Ja, want die hebben dat geld heel hard nodig om de transitie aan te gaan. En enerzijds het zuur, hè? Op het moment dat je natuurlijk boeren hebt die daar niet aan kunnen en willen voldoen. Ja. Die opkopen, vrijwillig. En dan zijn er de huidige gedeputeerde uit Limburg gaf daar zojuist wat voorbeelden van, net voor de pauze. En twee, zij hebben het nodig om een hele andere landbouwsysteem in werking te zetten. En daar zijn zij de eerste 4 jaar verantwoordelijk voor. Dus die Eerste Kamer kan niet zo makkelijk, als we nu denken, er even overheen wandelen. Nou, die gaan heel wat anders doen. Ja. Dus ik maar denk dit is typisch Den Haag, hè? Precies. Want dit gaat dus weer op metaniveau. Het gaat over governance, het gaat over controle. Laat het nou eens over de inhoud gaan. Ja. Kijk, als je een deel van dat geld, die miljarden, besteedt aan de afbouw van de landbouw die niet meer kan, dat is nodig. Maar besteed nou een groter deel aan de opbouw van een nieuwe landbouw. Een voorbeeld, we hebben de vergelijking getrokken met windenergie. Zo'n 10 jaar geleden. Dat was onderontwikkeld in Nederland. We hebben 18 miljard subsidie gereserveerd. We hebben maar 6 miljard gebruikt. In 5 jaar tijd duikelde de prijs van windenergie van 15 cent per kilowattuur naar 5. Toen ontstond er een markt. En nu is het een florerende business en nu gaan we razendsnel. Dat kan ook met bio- of vezelgewassen. Als je daar miljarden in stopt. Precies. En praat daar dan over, ook met de Rabobank, dat ze dat stimuleren. Dan binnen 5 jaar ontstaat er een nieuwe markt. Zijn heel veel agrariërs enthousiast. Doe dat nou. Ga nou niet praten over governance. En dat is allemaal en toch, wantrouwen. En toch, ja. ik ben het heel erg eens met wat u zegt, hè, over de transitie. En dat daar geld voor geïnvesteerd moet worden, voor de afbouw en ook voor de opbouw. Echter moet ook, het gaat hier ook over natuurherstel. En als je geld gaat uitgeven waarvan je nog niet precies weet wat er uiteindelijk, als je alles gedaan hebt, laten we zeggen nog steeds niet die biodiversiteit hebt en die Natura 2000 de kwaliteit hebt die je eigenlijk wil. Ik snap heel goed dat er een borging moet zijn, dat je daar een iets van duidelijkheid opneemt. Dat zou eigenlijk elke partij moeten willen, waaraan je het gaat uitgeven. Anderzijds ben ik wel van mening, we zitten met z'n allen te trappelen om echt van start te gaan, om ook echt geld te krijgen voor de vrijwillige opkoop, maar ook voor de gebiedsplannen, voor de gebiedsplannen waarin ook natuurherstel, waterdoelen. Maar dit begrijp ik niet helemaal, want als je in zo'n landbouwakkoord definieert aan welke normen je wil voldoen, qua CO2, qua biodiversiteit, natuurherstel, daarbinnen ga je een aantal lijnen ontwikkelen. En bio is er één van, zilteteelt is een andere, circulaire landbouw, de ecodiensten. Ja, dus je blijft binnen die ruimte die je hebt geschetst. Er zijn dadelijk verschillende projecten. Dit is geen tegenstelling. Nee, dat klopt, maar er zijn dadelijk verschillende projecten die je gaat subsidiëren of die je gaat bekostigen. En als het geld straks op is en het blijken niet de meest doelmatige projecten te zijn geweest, of je hebt geen geld meer voor de projecten die echt stikstofreductie of die echt de waterdoelen realiseren, dan heb je misschien het geld uitgegeven aan de projecten die wel wat hebben gedaan, maar misschien niet alles hebben gedaan. Dus nou, ik zie het in die zin anders. Ik heb Thomas van Groningen nog steeds even aan de telefoon. Okay. En dan gaan we binnenkort afzeggen. Maar ik wil even, dan kom ik weer terug, meneer Rotmans. Meneer Van der Tark, als ik het nou blijf, het is natuurlijk best raar dat je dus morgen over die 24,3 zit te praten. Onderwel is dat landbouwakkoord, nou laten we toch eens een finale fase beland. Even los van over het wat voor. Is het ook nog kans dat als jullie eruit komen, dat dat misschien wat er morgen afgesproken wordt weer aangepast, gedraaid of bijgestuurd moet worden? Nou, het feit is dat het gaat over de instelling van het fonds. Exact. En nog niet, precies zoals mijn medetafelgenoot hier heeft laten zien, dat het vraagstuk over een transitieregeling, over opkoop, over vormen van natuurherstel, die komen erna. Die komen erna. Thomas, ik ga jou in ieder geval danken even voor het gevoel en de sfeer op het Binnenhof, dat we die even tot ons gekregen hebben. Zeer graag gedaan. En tot snel weer. Dankjewel. Tot snel. Hoi, hoi. Meneer Rotmans, ik was bij u. Ja. Kijk, we kunnen leren van het verleden. Wat er met energie en klimaat goed is gegaan en fout. Wat niet goed is gegaan is dat de gevestigde orde, de dominante partijen, te lange tempo hebben bepaald. Ik weet nog goed dat toen we begonnen met de energietransitie, dat de CEO van Shell naar mij toe kwam en zei: Jan, het moet niet te snel gaan. Dat is niet in het belang van de BV Nederland. Daar denkt Shell inmiddels anders over. Maar waar we van kunnen leren is, je hebt aanloopsubsidieregelingen nodig. Dus ik zou die 25 miljard, 24,5... Mm-hmm. voor 1/3, hooguit de helft, aan het afbouwen besteden. En voor 2/3, minstens de helft, aan het opbouwen van een totaal nieuwe landbouw die wel natuurvriendelijk is, mensvriendelijk, milieuvriendelijk. Ik ga naar Geert Gabriel, zoals gezegd, de stikstofgedeputeerde uit Limburg. Als ik het goed begrepen heb, zijn er ongeveer 160 boeren die openstaan om ermee te stoppen, om zich te laten uitkopen, zeg ik maar even. Met wat we nu weten, en ook wat meneer Rotmans net zegt, wat heeft u het meest nodig om die 160 inderdaad tot het einde van hun bedrijf te laten overlaten gaan? Nou, allereerst duidelijkheid over de criteria of deze 160 daadwerkelijk wel gaan voldoen aan die regelingen die er dadelijk gaan komen. Hè. Dus die regelingen gaan over binnen nu en een paar weken open. Dus de brief van mevrouw Van der Wal die komt eind mei. En daarin staan dan de criteria waaraan de boeren moeten gaan voldoen voor die woest aantrekkelijke regeling. En dan is de vraag, voldoen die mensen die zich vrijwillig gemeld hebben bij ons, voldoen die aan die woest aantrekkelijke regeling, ja of nee? Wij hopen natuurlijk dat we de mensen die zich vrijwillig gemeld hebben om in ieder geval te onderzoeken of ze zich vrijwillig willen laten opkopen, dat we die in ieder geval iets kunnen bieden en dat ze gaan voldoen aan die regeling. Dat weten wij op dit moment nog niet. U zit morgen met de minister. Ja, dan gaan wij dit natuurlijk ook zeggen. Maar die echte duidelijkheid komt pas als de website waar boeren zich dan kunnen gaan verdiepen, voldoe ik of voldoe ik niet. Dat zal pas in begin juni opengaan. En dan pas weten wij... Mag ik een vraag stellen? Geert... Zit de transitie er voldoende in, denk jij? Is die minister daar ontvankelijk voor? Ik vind die woest en aantrekkelijk nog niet zo transitabel. Dat is het punt. Wat opengesteld wordt, zijn nu de opkoopregelingen. Dat zijn dus nog geen transitieregelingen. Waar wij met z'n allen heel erg op wachten. Het gaat over de afbraak. Is enerzijds de opkoopregelingen. Maar ook de regelingen voor omschakeling, voor innovatie, voor extensie. Die willen wij ook, ja. Die precies. willen wij hebben. Want dan kun je namelijk als boer kiezen. Kies ik nou voor om te gaan stoppen? Of kies ik ervoor om door te gaan met een kardinale regeling. Fout, hè, die we maken. Juist. Dus bij energie zeiden we, oké, we stoppen met fossiel in fase, maar we weten waar we naartoe willen. Exact. Hernieuwbare energie. Bij landbouw hebben we dat niet. Dus we hebben het over afbraak, stoppen. Maar we bouwen geen perspectief op. Wat krijg je dan? Maximale weerstand en verzet. Logisch, exact. Toch? Dat zou ik ook doen. Ja. Als ik agrariër was. Nou, dat is wat er in mijn achterban natuurlijk buitengewoon ingewikkeld is om die draagvlak te genereren. En daarbij is ook nog een punt, Jan. Dat je ziet in Europa, die wel die grote verordeningen maakt, die op die transitieverordeningen, dat die eigenlijk zelfs geen indruk geeft over hoe het voedsel geproduceerd moet worden. We hebben je ziet het al nu met Oekraïne en graan. En daar gaat het maar heel... Sjaak, jij weet ook, we waren de eerste via Sikko Mansholt met een visie Absoluut. Op de toekomst van de landbouw. Helemaal gericht op intensivering. Dat is gelukt, maar het is doorgeslagen, waardoor we nu met die problemen zitten voor milieu natuurlijk. Laten we weer met zo'n visie komen. Ja. Dat wordt van Nederland gewacht. Als de naam Sikko Mansholt valt, dat verdient ook voor de jongere luisteraars enige context. Sikko Mansholt was de eerste minister van Landbouw na de Tweede Wereldoorlog. Moest op last van de koningin, kreeg hij gewoon de mededeling, gij zult. Zo is het. En gij moet. Hij was de minister die met het adagium nooit meer honger aan de slag ging. Werd daarna eurocommissaris landbouw. Dan was je in die verantwoordelijkheid ongeveer de belangrijkste man van Europa ongeveer. Hè? Dat mag zo je wel is het, 80% stellen. Budget. En zijn adagium was vooral schaalvergroting en efficiëntie. En je kan het in deze tijd niet meer voorstellen, maar is toen nog zijn boerendemonstraties geweest in Brussel. Zelfs een dode bijgevallen. En dat waren dus kleine boeren die gevarieerden van paarden, koeien, kippen. Maakt allemaal niet uit. En die verzetten zich tegen de schaalvergroting. Ja. En dat is niet eens zo lang geleden allemaal dit, hè, wat we nu vertellen. Ja. Moet er overigens wel bij zeggen dat Sikko Mansholt, wat triest is dat hij aan het einde van zijn carrière als eurocommissaris tot de vaststelling kwam dat hij één ding over het hoofd had gezien, namelijk klimaat en natuur. Ja. En toen is hij vrij triest aan zijn einde gekomen, meneer. Ja, precies. We hebben het boek allemaal gelezen. De Graanrepubliek. De Graanrepubliek van Frank Westerman. Precies. Maar u tikt het aan, meneer Rotmans, omdat u zei, je kan zeggen dat het misschien verkeerd uitpakt, maar hij had wel een visie en een lange termijn visie. Hij had een visie en hij wilde ook Europa, laat ik zeggen, toekomstbestendig maken qua voedsel. Dat was sneller gerealiseerd dan wij voor mogelijk hadden. Dat was eigenlijk binnen 10 jaar al gebeurd. Toen is het helemaal doorgeslagen. Toen wilden we de rest van de wereld ook nog gaan voeden. Dat is op zich wonderbaarlijk goed, hè, dat een klein land als Nederland zo'n beetje de één na grootste voedselexporteur is. Dat kan alleen maar als je heel innovatief bent. Maar dat kan ook alleen maar als het ten koste gaat van natuur en milieu. Want dan moet je het maximale uit elke hectare halen. En dan moet je dus inderdaad chemicaliën gebruiken, pesticiden, kunstmest. Dat is waar, Jan. Dat adagium, daar moeten we mee stoppen. Nou, feit is dat wij, denk ik, op een aantal vlakken nog steeds wereldvoedselraars kunnen zijn. Hè? Met de zaadveredeling die over de hele wereld gaat. Maar, dat is wel de tegenstelling. Ik kom dus in die landbouwkringen, dan zeg ik, we moeten nu naar kwaliteit. Hè? Maar ik ga je toch even ingrijpen, want anders lijkt het als jullie het met elkaar eens zijn. Dat is helemaal niet waar. Niet zo. Want meneer Van der Tark, de vraag van die Rotman stelt, is een hele leuke. Kijk, als wij nu de derde voedselproducent van de wereld zijn, wat als je natuurlijk alleen naar de kaart kijkt zonder bioloog, zijn natuurlijk wat vreemd gegeven is, toch? Maar meneer Rotman zegt dat je die ambitie moet loslaten. Bent u het mee eens dat je zegt dat we in die zin boven ons handbereik hebben zitten? Mijn lijn is, vanuit het feit dat je de transitielandbouw hebt, dus als je zodanig voedsel produceert, dat je daar dus rekening, iedere boer in 2040 zal rekening moeten houden met klimaat, met leefomgeving, dus met moet je de ambitie loslaten om dus zo'n groot producent te moeten je het kunt, anders je inrichten zijn van, om ook van aan innovatie. De wereld te laten kunnen zien hoe het anders kan. Maar dat kan alleen maar als je die intensiveringsgedachte loslaten. Want als je het zo intensief blijft doen, blijft het ten koste van de waterkwaliteit gaan, stikstof, noem maar op. Maar ik wil even van de tak, dus bent u dat met hem eens? Want dat is een belangrijke vraag. Dit kan niet. Wat ik met hem eens ben, is dat je die transitie niet voor morgen gedaan hebt, hè? Nee. Dat je boeren uitzicht moet geven. En dat is mogelijk, hè? Er zijn boven de 55 jaar zo'n 60% die geen opvolger hebben. 18.000. Dus je kunt hem ook in gang zetten op een normale manier met draagvlak. Mij gaat het erom dat die boer het kan meemaken op het boerenerf. En dat je de intensiviteit, zoals Mansholt die uiteindelijk zag, hè, dat je daar zegt van maar het moet nu overgaan naar een andere vorm. Lijnen schetsen. Stel je voor dat Mansholt nu had geleefd. dan, want dat was ook een wijs man. Dan had hij niet ingezet op alleen maar intensieve landbouw en schaalvergroting. Want die efficiëntiegrens hebben we bijna bereikt. Dan had hij gezegd, dan gaan we meer regionaal gaan we produceren. Zeker. Niet alles natuurlijk, maar laten we zeggen een derde tot de helft. Een deel blijf je exporteren en importeren. Maar als je daar nou op inzet, meer circulair. We gaan niet dat vee voor halen uit Zuid-Amerika, maar we gebruiken gewoon het afval van de supermarkten. We gaan het allemaal opnieuw opbouwen. We gaan naar zeeltenlandbouw, we gaan naar die biolandbouw. We gaan kennis exporteren over intensiveren. Laten we dan andere landen en regio's in de wereld helpen om dat te doen. Elke sector die echt innoveert, gaat van productie naar diensten naar kennis. Ja. Zo'n visie zou ik graag willen zien. Nou ja, ik ook. Daar ben ik het zin mee. Ja, maar het begint ook, maar u maakt een tussenzin. Iedere boer moet het kunnen meemaken. Is dat wel een eerlijke boodschap? Ja, je moet toch ook kunnen zeggen, sommige boeren weten we van, die gaan het niet meemaken. Nou, belangrijk is dat een boer duidelijkheid moet hebben. Ja, dat kan dus ook soms, zijn. En soms weet hij ook gewoon dat wat hij doet vandaag niet meer kan. Exact. Maar die boer die moet op een zodanige manier dan vrijwillig kunnen worden opgekocht. Hè? Stoppers. Stoppersregelingen moeten dan komen. Die uiteindelijk zeggen, ja, het kan niet meer uit. Het moet anders. En ik denk dat, hè, dus ik schets eigenlijk, zoals de minister, deze minister doet, maar nog niet zoals de heer Rotmans zegt. We moeten in 2040 wel naar een andere vorm van landbouw. Geert Gabriels, stikstofgedeputeerd uit Limburg. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je los van de regelingen die je daarvoor opstelt en het helpen van naar de omschakeling toe, dat er ook generieke besluiten genomen worden in Den Haag, in het landbouwakkoord bijvoorbeeld, over mest of het niet gebruiken van kunstmest. Dat zijn hele gevoelige zaken. Ook daar moet duidelijkheid over ontstaan. En dat is dan misschien wat zuurder. Maar de zoete kant is dat er tegenover komt dat er heel veel mooie regelingen komen waarin boeren geholpen worden om te schakelen. En dat zou samen in het landbouwakkoord moeten komen. En daar wij smachten naar die duidelijkheid, omdat we dan ook boeren zowel met maatregelen, het zuur, als de regelingen, het zoet, de duidelijkheid kunnen bieden van, nou, ik kan daar wel of niet aan voldoen. En dan kan ik beslissen of ik deel ga nemen aan een vrijwillige opkoopregeling, ja of nee. En op dit moment is die opkoopregeling gaat er wel komen. En we wachten nog op de regelingen voor de transitie. En we wachten ook nog op de generieke maatregelen over bijvoorbeeld het niet meer gebruik van kunstmest of het gebruik van mest of het afromen van rechten als je gaat verhandelen of weet ik veel wat. Ik ga niet veel zeggen over dit soort onderhandelingen. Een broedende kip moet je niet storen. Maar het belangrijkste is dat ik weet dat dit soort vragen aan de orde zijn. Oké, nou dat is mooi. En ik hoop dat er dan dat eruit gekomen wordt. Maar ik vind het wel een doorbraak dat LTO nu zegt, netjes, we stoppen met het huidige paradigma van die intensieve landbouw als dominante factor. Dat kan niet in een paar jaar. Daar hebben we tijd voor nodig. Maar uiteindelijk is het einde van dat paradigma bereikt. En we gaan naar een andere werkelijkheid. Ander paradigma. Meer op kwaliteit. Hè, en meer gericht op, laat ik zeggen, circulariteit. Maar dat vind ik wel een doorbraak. Dat heb ik LTO nog nooit horen zeggen. Ik niet weet of meneer Van der Tak deze samenvatting als een warme jas heeft ervaren. Dank voor de voorzitter. Het kunnen fluiten naar het landbouwakkoord woensdag. Het is wel van belang dat intensieve landbouw, met name ook in de veehouderij, vaak wel de doelstellingen van stikstof, natuurherstel en dergelijke haalt. Dus let op. Met de waterkwaliteitsnormen gaat u dat niet meer halen. Nee, maar gooi het kind niet met het badwater weg, is mijn opvatting. Maak ze mee dat er nog vraagstukken zijn waarin ze verder kunnen komen. Geef die boer daarin de keuze. Probeer het draagvlak te organiseren. Maar ik ben wel voor de lijn dat we inderdaad naar een landbouw toe gaan waar het boer weer op het erf vraagstukken voedsel kan produceren op een zodanige manier dat het wel in goede samenwerking met de natuur en de leefomgeving. Maar dan zijn we het wel eens. Het moet radicaal anders, maar wel in kleine stappen. Een duidelijke filosofie en een visie. Uiteindelijk geeft u toe, dit is het einde van de intensieve landbouw. In de visie die LTO heeft gemaakt afgelopen jaar, hebben wij uiteindelijk gezegd dat wij deze duurzame groene landbouw zijn. Dan ga ik het toch nog iets scherper doen. Dat betekent, als in de woorden van die Rotmans, dat het einde van de intensieve landbouw nu echt... Nee, dat is het niet. Want de intensieve landbouw kan wel degelijk goed met de natuur. Het is niet altijd slecht. De beste intensieve landbouwers, die hebben echt wel goede percentages als het gaat over de stikstofreductie. Dit is te eng. Het gaat niet alleen om stikstof. Nee, dat klopt. Het gaat ook om verdroging. Het gaat over invasieve soorten. Precies. Het gaat ook over waterkwaliteit. Ja, het gaat ook... Er is geen vorm van intensieve landbouw mogelijk die aan al die criteria voldoet. Die ken ik niet. Wat de heer Rotman zegt is precies ook de reden waarom het bijvoorbeeld nu op dit moment ook de linkspartijen zeggen van nee, wacht, die borging willen wij wel hebben over die waterkwaliteit. De integrale aanpak van niet alleen stikstof, maar ook water. En dat is ook wat wij in de gebiedsplannen doen. Het is niet alleen maar de stikstof te reduceren, maar het is waterdoelen halen, maar ook bijvoorbeeld het natuurnetwerk, niet te vergeten, bossenstrategie. Al die zaken worden integraal aangepakt. Wel, het begint zo lang natuurlijk wel toch de grote verkeerd omshow te doen. Dus het is eigenlijk wel als we alles verkeerd omdoen. Dus qua onderhandelen met verschillende akkoorden. Laten we even teruggaan naar wat eerder in dit programma langskwam. Maar mag ik nog één ding zeggen? Ja, gaat uw gang. Ik vind het wel heel fijn om te horen. Kijk, als wij met z'n drieën... Dit gebeurt dus ook aan de tafels in de gebiedsplannen. En dit is heel erg oké wat hier gebeurt. Want deze vorm van spreken over de toekomst is heel erg prima. En daar komen we wel uit. Maar als dit gebeurt misschien nog te weinig. Dit is heel goed. Maar uiteindelijk ga je eruit komen. Meneer Rotmans, ik wil even naar een belangrijk punt toe, voordat we hier in een soort groepsknuffelsrekte belanden. meneer Rotmans, ik wil even het volgende punt toe. We hadden het helemaal het begin van de uitzending over. Dat je zegt, ja, u maakte het punt. Er hadden meer mensen aan die tafel partijen moeten zitten. En toen noemde u onder andere de bouwers. Ja. Vooral vertegenwoordigd door Bouw Nederland. De reden daarvan is dat ze daar nu niet zitten. En dan kijk ik u ook even aan, meneer Van der Tak. Bouw Nederland heeft met natuurmonumenten al heel vroeg stadium hebben ze een bondje gesloten. En die hebben met die drie partijen, dus de boeren, de bouwers en de natuur, zijn ze met z'n tweeën op schoot gaan zitten. En het is niet voor niks dat die nu erbuiten blijven. Ik denk dat ze ook uit strategische overwegingen. Maar ik zou ook Bouw Nederland helemaal niet uitnodigen. Dat is weer een koepelclub, een brancheclub. Wie wil u dan? Ik zou grote bouwpartijen uitnodigen. Die al lang bezig zijn met biobased bouwen. Die zou ik uitnodigen. En hetzelfde geldt voor de chemie. Je moet juist niet al die koepelclubs bij elkaar zetten. Ja. Er is nog nooit een transitie gerealiseerd vanuit brancheclubs. Nog nooit. Kan niet. Dat is een tegenstelling in zichzelf. Meneer Van der Tak, want u heeft aan meerdere onderhandelingstafels gezeten. Heeft meneer Rotman, want dat punt is vaker langskomen. Dat je zegt, ja, daar zitten dus weer diezelfde clubs die al jarenlang met elkaar de dienst uitmaken. Mist u bepaalde CO2-frisheid in die onderhandelingen? Denk, zitten hier wel de juiste mensen aan tafel? Ik mis altijd partijen die op zichzelf voorzien een doorbraak kunnen organiseren. En welke mist u het meest aan tafel? Grappig, wij hebben natuurlijk twee jaar geleden een voorstel inderdaad gemaakt met natuurmonumenten. Ja. Met natuur en milieu. Hè? Dat was ook al heel vernieuwend voor, laten we zeggen, LTO Nederland als zodanig. Ja. Dat hebben we echt gedaan. VNO-NCW. Maar ook daar was wel Bouw Nederland aanwezig. Maar ook bijvoorbeeld toen nog de club van Piet Adema, die veel meer op biobased materialen zat. Die wel degelijk. Maar waarom bent u ze kwijtgeraakt gedurende de rit? Nou ja, hij is nu minister geworden. Dus dat is toch anders. Maar belangrijkste, de hele club maar belangrijkste is dat je wel de stappen zet om naar die transitie te komen die uiteindelijk zorgt voor die andere landbouw. Maar nodig dan ook die partijen uit. Bijvoorbeeld, ik ken zomaar vier bouwers, die kan ik leveren bij jullie, die al lang met die transitie bezig zijn. Nodig ook die transitiebedrijven uit. In plaats van de koepels. Als we nou eens de hoofdlijnen, als het er komt, dat landbouwakkoord, met die hoofdlijnen, dan komt hier inderdaad in de slag, hoe ga je dat doen? Ja. En dan kun je ze er absoluut bij betrekken. Ik wil nog een paar vragen, want ik heb nog een paar minuten. Dit moet ik even afhandelen met u. Hoeveel geld denkt u dat er extra nodig is om inderdaad tot een akkoord te komen? Jeetje, waarom stelt u mij vragen waarmee ik nog steeds een broedende kip ben? Nou ja, dan hebben we toch een beetje indicatie voor de slagingspercentage. Nou ja, ik heb eerder genoemd, dat kan ik u wel geven, dus dat is niet zo nieuwswaardig, denk ik. Maar ja, soms is alles nieuwswaardiger zitten wat herhaalt. Ik heb echt gedacht van, je moet uit dat transitie fonds van die 24,3 miljard, moet je ongeveer tussen de 8 en de 10 miljard voor die transitie durven vrijmaken. Ik zie meneer Rotmans. Ik zou eerder zeggen 10 naar 15 miljard. Oké. Ja. Dank. Ja. Ja, dat is een beetje laat van de onderhandeling als je eerst al te laag zit. Maar dat maakt niet uit. Het andere punt, want dat vind ik echt wel even belangrijk en interessant ook vooral om te weten, is, kijk, het feit dat natuurlijk al zo lange tijd een negatieve dynamiek rondom het landbouwakkoord is, onder het motto van het gaat niet lukken of het is te moeilijk of mensen lopen weg. Nu ineens merken we wat positievers en ik ben gewoon wel benieuwd, en nogmaals, ik wil die broedende kip, want het is in ieders belang dat die mooi eitje legt, maar toch vind ik van u van de weten is, waar zit op een gegeven moment toch in die dynamiek dat er een verandering is? Is dat een voorzitter die een andere vraagstelling heeft? Zijn er partijen die beginnen te bewegen? Nee, waar zit hem dat in? Het is het gesprek wat we hier ook aan tafel hebben. En soms schuurt dat, hè? U had het net over intensieve... Daar gaat het bij ons ook over. Ja, maar waar zit de trendbreuk in de gesprekken? De trendbreuk zit erin dat heel veel partijen denken, ja, nu hebben we al 7 jaar geen duidelijkheid. En iedere keer krijgen we de opgave. We zitten in de klem van rechters. Iedere keer weer opnieuw rechtszaken. En de ene na de andere. En het kan niet meer uit. En het gevolg daarvan is wel degelijk dat je met elkaar... En dan hoop ik dat er woensdag getekend wordt. Dit gesprek kan voeren zoals we kijk, hier die helderheid is nodig. Het niet, en dan begint het pas echt. Echt ik kan het de luisteraar niet aandoen, anders die moet geen oog meer dicht vannacht. Meneer Van der Tak, ligt er woensdag aan landbouwakkoord of niet? Ik zou het willen. Wat denkt u? Wat gaat u in? Broeder de kip. Nee, maar u zit de hele dag allemaal conceptteksten te mailen en te appen. Ik ga absoluut geen dingen nu... Gaat het goed met de kip? Vindt u hem een goede gezondheid? Ik zie hem. Ja, ik heb eigenlijk wel een gezonde kip, ja. Nou, hier, dan hebben we toch nog iets. Dan kun je ons persbericht kunnen er nu uit. Ik dank u allen voor het luisteren. Volgende week maandag natuurlijk weer een WNO Haagse Lobby. Te gast waren Sjaak van der Tak. Die gaat onmiddellijk naar huis vanavond nog een conceptekst hier... van wat punten en commas voorzien. Stikstofgedeputeerde uit Limburg, Geert Gabriels. Veel sterkte met alles wat komen gaat. Dankjewel. En natuurlijk ook hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans. Veel dank, alle drie. U dank voor het luisteren. Wij gaan afronden hier, want zo direct op deze zender natuurlijk langslijn de omstreken met achter de microfoon Robert Meder en Joram Kaat. Kort nog even, Geert, wat staat er absoluut als het er nu ligt naar het landbouwakkoord voor Limburg, het meest belangrijke, wat staat erin? Nou ja, dat gewoon duidelijkheid over regelingen en maatregelen die genomen moeten worden. Duidelijkheid, we willen duidelijkheid waar dat boeren kunnen kiezen. De week van de duidelijkheid, ik hoop dat het een succes wordt. Ik dank u voor het luisteren, heel graag tot volgende week maandag. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio.